voor hamne ñom ne ku ñu fofu suñu magel di fa jégué fo xamné kenn nek fa Mama Sirikan Chibe Atiyafo.